oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 marca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki wręczył szefowi Komisji Europejskiej białą księgę dotyczącą sądownictwa. Rozmowa trwa. We Włoszech strajk generalny przeciwko dyskryminacji kobiet. W Warszawie z okazji Dnia Kobiet. Bezpłatna cytologia. Tak jest dziś i będzie do końca tygodnia. Ale najpierw jest rekord. Prawie 126,5 miliona złotych zebrała podczas styczniowego finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ogłosił to przed chwilą Jerzy Owsiak. Biała księga dotycząca zmian w polskim sądownictwie już w rękach szefa Komisji Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki wręczył liczący prawie 100 stron dokument Jean-Claude'owi Junckerowi, a informuje o tym na Twitterze kancelaria premiera. Kontynuujemy dialog z Komisją Europejską, podkreśla KPRM. Zapewnia, że polskie reformy sądownictwa w pełni realizują europejskie standardy i że w białej księdze znalazły się przykłady podobnych rozwiązań dotyczących sądownictwa z innych krajów Unii Europejskiej oraz orzecznictwo międzynarodowych trybunałów. Według Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stosowanie wobec Polski procedury z artykułu 7 unijnego traktatu jest nadużyciem i niebezpiecznym precedensem, bo rodzi ryzyko bezpodstawnego wykorzystywania go w przyszłości także wobec innych krajów Unii. Biała księga zostanie przekazana Komisji Europejskiej i unijnym państwom, a w przyszłym tygodniu, 13 i 14 marca w Brukseli, ma odbyć się tak zwany okrągły stół, czyli spotkanie ekspertów z Polski, pozostałych unijnych krajów i Komisji Europejskiej. Unijni urzędnicy powtarzają, że porozumienie będzie możliwe, jeśli każda ze stron ustąpi i będzie gotowa do kompromisu, czyli jeśli Polska zaproponuje zmiany w reformach, a Komisja wykona gesty i zaakceptuje częściowe zrealizowanie rekomendacji, tych ostatnich dotyczących reform wymiaru sprawiedliwości i wcześniejszych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z powodu toczących się walk we wschodniej Gucie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przełożył konwój humanitarny, który miał dziś dotrzeć do tej rebelianckiej enklawy. Nie wiadomo, kiedy wyruszy. To drugi z konwojów humanitarnych Czerwonego Krzyża dla enklawy. Pierwszy dotarł do wschodniej Guty w poniedziałek, ale jak wskazuje agencja AP, z 14 spośród 46 ciężarówek nie wyładowano całości pomocy humanitarnej z powodu trwającego ostrzału. Według agencji Reutera żołnierze sił rządowych zabrali większość pomocy medycznej. We Włoszech, podobnie jak w wielu innych krajach, w Międzynarodowy Dzień Kobiet związki zawodowe i organizacje kobiece ogłosiły strajk generalny. Nie działa transport miejski, są zakłócenia w ruchu kolejowym, pracy szkół i urzędów. Piotr Kowalczuk. Strajkujący domagają się równouprawnienia dla kobiet. Protestują przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu, nierównościom płacowym i przemocy ze strony mężczyzn. We Włoszech miejski transport publiczny i pociągi lokalne zatrzymały się o 8.30 rano. Po południu będą funkcjonować w ograniczonym zakresie przez 2 godziny, by zapewnić powrót do domu tym, którzy dziś pracują. Strajkują wszystkie kobiety w sektorze publicznym, łącznie ze służbą zdrowia. Ze względu na strajk kobiet w transporcie lotniczym odwołano też wiele lotów. Po południu w 40 włoskich miastach odbędą się marsze protestacyjne. Marsz w Rzymie poprowadzi aktorka Asia Argento, jedna z pierwszych kobiet, które oskarżyły o wykorzystywanie seksualne hollywoodzkiego producenta Harveya Weinsteina. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej ma kłopoty. Rosyjskie dziennikarki pracujące w parlamencie oskarżyły Leonida Słuckiego o molestowanie seksualne. Amnesty International, międzynarodowa organizacja broniąca praw człowieka, domaga się wszczęcia śledztwa w tej sprawie i zapowiada zorganizowanie pikiet przed budynkiem rosyjskiej Dumy. Maciej Jastrzębski. O molestowanie oskarżyły rosyjskiego deputowanego dziennikarki kilku stacji telewizyjnych, w tym zagranicznych. Szefowa Parlamentarnej Komisji Rodziny, Kobiet i Dzieci Tamara Pletniewa oświadczyła, że nie wierzy w zarzuty stawiane Leonidowi Słuckiemu. Poradziła także dziennikarkom, aby do pracy ubierały się nieco skromniej. W podobnym tonie zareagował szef Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Natomiast przewodniczący Związku Dziennikarzy Rosji Paweł Gusiew zarzucił dziennikarkom złamanie zasad, ponieważ, jak się wyraził, powinny one o takich faktach informować bezzwłocznie, a nie po jakimś czasie. Według Radia Swoboda dziennikarki złożyły w tej sprawie wniosek do prokuratury, natomiast Parlamentarna Komisja Etyki zażądała pisemnych wyjaśnień od szefa Komisji Spraw Zagranicznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W 8 warszawskich szpitalach panie mogą dziś i do końca tygodnia bezpłatnie zrobić cytologię. To w ramach akcji Dzień Kobiet z cytologią. Krajowy konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii profesor Krzysztof Czajkowski alarmuje, że są kobiety, które w ogóle nie chodzą do ginekologa.

times, baby, all the time. You never really knew my mind. I never really knew your mind. W kwietniu ukaże się płyta Johnny Cash Forever Words. To kompilacja odnalezionych, przechowywanych przez rodzinę listów, wierszy Johnny'ego Casha, do których zaprzyjaźnieni, zafascynowani jego twórczością muzycy skomponowali piosenki, melodie, a później je wykonali. Tutaj w tej piosence pięknie historia zatacza koło, bo Johnny Cash wykonał kiedyś Rusty Cage z repertuaru zespołu Soundgarden, a po latach lider tego zespołu, Chris Cornell, nagrał właśnie ten utwór You Never Knew My Mind. Jak już wiemy, jest to jedna z ostatnich zarejestrowanych przez niego kompozycji. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. Ciężko się samym sobą zachwycać, a już szczególnie ciężko i nie wypada na antenie, no ale jest coś wspaniałego w tym, że zagrałam ten właśnie utwór zatytułowany Milkshake. Obok mnie Kasia Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Która co przed chwilą piła? No właśnie Milkshake, może nie do końca Milkshake, bo to, ale bardzo podobnie, to było mango lassi, czyli mango, pulpa mango, czyli takie zmiksowane mango, bardzo słodkie i aromatyczne, wymieszane z jogurtem, to bardzo zdrowe, smaczne. No, wiesz co, ale mówiłaś, że trudno się sobą zachwycać. Ja myślę, że tutaj na tej antenie czasami takie rzeczy się zdarzają. Wiesz, tutaj się unosi taki duch, on nam coś podpowiada, on nam coś wrzuca. Czasem to się dzieje zupełnie poza nami. Nie, ale już zdążyłaś mnie zawstydzić tym, jak zdrowo i rozsądnie konsumujesz na przykład. Więc może zacznijmy. A nóż widelec. W Widelcu zazwyczaj przepisy, dziś nie będzie o przepisie. Dziś chciałabym opowiedzieć tobie, Aniu, i państwu o kobietach szefowych kuchni. Są najlepsze w swoim fachu, zdobywają najwyższe wyróżnienia i pracują bardzo ciężko, po 15-17 godzin na dobę. Szefowe najlepszych restauracji na świecie. I o nich właśnie opowiada film dokumentalny Boginie jedzenia francuskiej reżyserki i smakoszki Veran Fedani, o którym telefonicznie rozmawiałam z Lucyną Zębowicz z Films for Food. Kobiet szefowych jest bardzo niewiele. Jak słyszymy o wielkich szefach kuchni, te największe nazwiska to są przede wszystkim mężczyźni. Jest taka scena w tym filmie, kiedy ona pokazuje okładki najważniejszych gazet kulinarnych ostatnich lat i z tych okładek patrzą na nas prawie wyłącznie mężczyźni. Poniekąd chcę tym filmem udowodnić, że światowa scena kulinarna to również kobiety, tylko mniej ich szukamy, mniej się nimi interesujemy. One też jakoś z zasady są bardziej zawsze z tyłu, wycofane. Natomiast jest wśród nich wiele fascynujących osobowości, i one właśnie są bohaterkami tego filmu. I Fedani przygląda się ich pracy, przygląda się ich życiu, pyta o to, z czym się zmagają na co dzień i czy ich kobieca kuchnia różni się od tej w wydaniu kolegów. One często mówią o tym, że mają inne motywacje do gotowania, do zajmowania się ludźmi poprzez gotowanie. Że to jest z jednej strony coś, co jest przynależne kobietom od zawsze, ponieważ to one zajmowały się domem i karmiły na co dzień swoich bliskich. Natomiast wiele kobiet się zżyma, kiedy mówi się o tym, że jest coś takiego jak kuchnia kobieca, która jest, nie wiem, bardziej emocjonalna czy intuicyjna, bo to nieprawda, żeby ugotować dobre danie, trzeba się tak samo pracować niezależnie od płci, a kreatywność też nie jest kwestią gender. To bardziej jest to, że kobiety gdzieś zawsze były z boku czy z tyłu restauracji. Na froncie byli mężczyźni. Wśród tych wielkich nazwisk światowej kuchni bardzo dużo jest tego, takiej potrzeby, no nie wiem, bycia na świeczniku, rywalizowania, bycia najlepszym, dążenia do tego, żeby to moja restauracja była najlepsza. Tak, te kobiety tego nie manifestują. Nie jest to dla nich priorytetem. Ale jedno jest pewne, priorytetem jest najlepsze jedzenie, doskonały produkt i doskonały smak. I w filmie jeszcze jedno wybrzmiewa bardzo wyraźnie, a mianowicie to, że kobiety wolą w kuchni współpracę. Jedna z francuskich szefowych kuchni, przedstawianych właśnie w Boginiach jedzenia, opowiada, że oczywiście musiała do tego dojrzeć, musiała się poczuć w swojej kuchni bardzo pewnie, no ale w tej chwili, tworząc nowe danie, lubi i nie boi się popełniać błędów i radzić się swoich kucharzy. W jej kuchni jest więcej wspólnego działania niż takiej autorytarnej, jednoosobowej władzy, a z kolei Anna Roche to słoweńska szefowa kuchni, uznana za najlepszą na świecie w 2017 roku, powiedziała kiedyś tak. Nadal wielu kucharzy mężczyzn uważa, że kobiety nie są dość dobre, by pełnić funkcję szefów kuchni. Ktoś mi niedawno powiedział, że kobiety mają mniej pasji niż mężczyźni. Coś tu jest bardzo nie tak. Ostatecznie przed gośćmi restauracji jesteśmy tacy sami. Posiłek jest dobry albo nie. Kropka. Jesteśmy tak dobre jak mężczyźni, choć nadal jesteśmy kobietami, mamy dzieci i to jest bardzo trudne. Boginie jedzenia, film o kobietach pełnych pasji w jeszcze męskim świecie gwiazdkowych restauracji. No i jeżeli ktoś z państwa ma ochotę zobaczyć te najlepsze światowe szefowe kuchni na kinowym ekranie, to zapraszam w sobotę, 10 marca do warszawskiego Kina Muranów. Tam o 17.30 specjalna projekcja filmu Boginie jedzenia, a po niej spotkanie z najlepszymi polskimi szefowymi kuchni. Takie również są. Gośćmi będą m.in. Agata Wojda, pierwsza w Polsce laureatka tytułu Kobieta Szef Goemio i Flavia Borawska, szefowa kuchni, absolwentka Le Cordon Bleu. A czy ty, kiedy gotujesz, czujesz się jak bogini jedzenia? Słuchaj, ja się zawsze czuję jak bogini. No bardzo ci dziękuję, dzięki temu wiem, jak cię teraz wstecznie przedstawię, dziękując za dzisiejszy odcinek cyklu. Zatem bogini jedzenia Katarzyna Prochnicka. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski. I Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa.

The Kills, List of Demands, ich nowy singiel, a w studiu już Paweł Dudost. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. O czym dziś? Dzisiaj o nieporozumieniach w kuchni i w kulturze. Za górami, za lasami. I trochę też o sporcie, bo zimowe Igrzyska Olimpijskie w Korei Południowej już za nami. Były emocje sportowe dla kibiców i dla samych zawodników oczywiście. A dla tych ostatnich były też emocje o charakterze społeczno-kulturowym, tak by można to powiedzieć, przynajmniej dla tych, którzy z Azją Wschodnią niewiele wcześniej mieli do czynienia. No bo tak, bo inna kultura, inne zwyczaje, inne standardy i zwykle jest tak, że nas, obcych, ta inność ciekawi i przyciąga, ta odmienność, ale czasem zderzenie kultur może mieć zupełnie inny wymiar. Do jednej z farm w Korei Południowej przyjechał właśnie Gus Kenworthy. To amerykański narciarz, srebrny medalista z zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Startuje właśnie w igrzyskach w Pjongczangu, ale ma akurat czas wolny. Farma, do której przyjechał, specjalizuje się w hodowli psów. Psów, które w odpowiednim czasie znajdą się na talerzu. Mówi dr Magdalena Tomaszewska-Bolałek z SWPS, badaczka kultur i kuchni Azji Wschodniej. Mięso psie jest w kulturze koreańskiej bardzo mocno zakorzenione. Zresztą tak jak w wielu innych krajach azjatyckich, w Chinach, Wietnamie, w wielu krajach afrykańskich również spożywa się mięso psie. Mięso psie jest spożywane ze względu na swoje właściwości prozdrowotne. Według tradycyjnej medycyny chińskiej wzmacnia organizm. No i to nie jest tak, że każdy Koreańczyk w swoim życiu zjadł psa, bo według nowszych badań około 30% Koreańczyków miało kiedykolwiek okazję spróbować psiego mięsa. Na pewno nie przygotowuje się go w domu. Idzie się do specjalnej restauracji, która serwuje tego typu dania. Wróćmy do psiej farmy, gdzie przyjechał Gus Kenworthy. Amerykanin jest zbulwersowany tym, że psy hodowane są tu na mięso. Kupuje jednego z nich i nazywa Bimo, a w internecie umieszcza zdjęcia i komentarz. Nie mogę doczekać się, żeby zapewnić temu psu najlepsze życie z możliwych. Jednak tutaj w Korei są miliony innych psów, które także potrzebują pomocy. W internecie rozpoczyna się burza. Krytykowani są Koreańczycy za okrucieństwo. Krytykowany jest też Gus Kenworthy za neokolonializm. To nie są psy, które zazwyczaj trzymamy w domu, tylko to jest rasa hodowlana. To troszeczkę tak, jakby ten pan uratował świnię z uboju czy krowę z uboju. Oczywiście no, takie rzeczy też aktywiści robią, natomiast no, nie wiem, czy to by było na tyle egzotyczne. Dla nas pies, ponieważ w kulturze europejskiej pies jest tym przyjacielem człowieka, to my mamy bardzo pozytywne z nim konotacje i w żadnym wypadku te konotacje nie zahaczają o talerz. Stąd też no, wydaje nam się to wielce nieetyczne spożywanie tego typu mięsa. Oni również mogliby powiedzieć, że my znęcamy się nad bydłem, czy znęcamy się nad świniami. Zresztą co by powiedział wyznawca hinduizmu, przecież w Polsce jada się krowy. Koreańczycy zdają sobie sprawę z tego, że jedzenie psiny dla ludzi Zachodu jest kontrowersyjne. Podczas igrzysk w Seulu w roku 1988 część restauracji serwujących psinę zrobiła sobie wolne. Podobnie było podczas mundialu w 2002 roku, jak i teraz w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich. Tymczasem kuchnia koreańska przeżywa transformację. Modny stał się wegetarianizm oraz powrót do buddyjskich tradycji kulinarnych, na przykład do koreańskiej wersji kleików. W Korei mamy cały przekrój kleików warzywnych, mięsnych, rybnych, o bardzo dużych właściwościach prozdrowotnych i o bardzo wyszukanych smakach. Myślę, że większość naszych słuchaczy kojarzy kuchnię Korei Południowej, jednak z kimchi, i tutaj dla wszystkich myślę dobra wiadomość, kimchi ma się bardzo dobrze, co więcej ma się coraz lepiej też poza granicami Korei Południowej, bo również przez kuchnię koreańską, niekoniecznie tą z psami związaną, realizuje się koreański, eksport koreańskiej kultury na zewnątrz, który też się ma bardzo dobrze, a kimchi podobno bardzo, bardzo zdrowe, chyba nawet bardziej niż kotlety z psiny. Mocno kulinarna ta godzina do południa. Paweł Drost, bardzo dziękuję. Dziękuję. Realizujący dzisiejszą audycję Michał Jakubik był na olimpiadzie w Korei. Dużo nam opowiada różnych interesujących rzeczy właśnie o różnicach kulturowych. Michał przywiózł także prezenty. Halina Wachowicz dostała na przykład taki ładny długopis z olimpiady, dwukolorowy. A ja od Michała dostałam gumę do rzucia o smaku hamburgera. Hamburger z czego? Właśnie, Michał, z czego? Rozkłada. Rozkłada bezradnie ręce. about what they see. Play a part most of the time. What is yours cannot be mine, and I'm all by free. Bored by dreams. I can't say the words I mean. Make myself go through the line. Does the penance fit the crime if I'm bored? La croix, toujours dire la vérité quand je suis là. Every artist works within. Every artist a certain age within. Every artist a certain age. Every artist works within. Marianne Faithfull z płyty Secret Life, nagranej wspólnie z Angelo Badalamenti. Marianne Faithfull pracuje aktualnie nad swoją nową płytą, pracuje w Paryżu, gdzie teraz mieszka, a w tych pracach pomaga jej m.in. Nick Cave. Cave będzie bohaterem do południa w nadchodzących minutach, ponieważ kilka dni temu uświadomiłam sobie, że tak jak do południa za chwilę brzmiało przedwiośnie 1997 roku, bo właśnie wtedy, w pierwszych dniach marca, ukazała się jego płyta The Boatman's Call. Zwrot w jego twórczości, przejście na nieco subtelniejszą stronę, jedna niewątpliwie z najpiękniejszych pozycji w jego imponującej przecież dyskografii. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord. distance of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Tę piosenkę poznaliśmy jako pierwszą z płyty The Boatman's Call, bo ona ją promowała. Ona też ten album otwiera. Into My Arms, niezmiennie jedna z jego najpiękniejszych, z pięknych piosenek miłosnych. I pomyślałam, że skoro dziś chwila z albumem The Boatman's Call, to niech będzie to także po prostu chwila z Nickiem Cave'em, który niechętnie udziela wywiadów, niechętnie mówi o sobie i swojej muzyce, ale czasem robi wyjątki. No więc wróćmy do tego Into My Arms, do jednego z wielu przykładów liryki w twojej twórczości, do jednego z wielu przykładów tego, jak potrafisz pisać o najważniejszym, najpiękniejszym z uczuć. Twoje płyty wymykają się temu, co dzieje się na świecie. Uciekają rzeczywistości, aktualnościom. To jest celowe? Well, only in so far as that I have to... Im bardziej brutalna jest ta rzeczywistość, tym intensywniej odczuwam, że powinienem być od niej w mojej twórczości wolny. Ta separacja jest trudna. To trudne, by świat zewnętrzny nie przejął moich tekstów i mojej muzyki. Ułożyłem to sobie jakoś w głowie. Staram się, by nie wpływało to na mój proces tworzenia. Wpływa oczywiście na inne dziedziny życia. Dzisiejszy świat i to, dokąd zmierza, budzi we mnie niesmak. Zarówno polityka, jak i społeczeństwo. I to jest dla mnie ważne, by umieć się od tego odciąc, umieć stworzyć sobie rzeczywistość alternatywną, tę, w której tworzę. Nie interesuje mnie pisanie o rzeczach aktualnych. Mój świat to jest świat z dala od świata. Rok, w którym ukazała się płyta Boatman's Call, to był czas niezwykle dla ciebie produktywny, intensywny. Rok wcześniej wyszła ta słynna płyta Murder Ballads, na której był ten wielki przebój, duet z Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Wydawałeś się być wtedy siłą, kreatywnie przynajmniej, nie do zatrzymania. To rzeczywiście był taki czas w twoim życiu? Taki jesteś? That's basically what I do. I mean, I dream a lot. To jest po prostu to, co robię. Przesiaduję w moim małym gabinecie i piszę. Piszę cały czas. Boję się przestać pracować, bo później powrót do tej rutyny to jest tak wielki wysiłek, że nie jest to tego warte. I mam nadzieję, że w tym trudzie jakoś przyjdą do mnie też rzeczy nowe. I tak jest, dostaję różne propozycje, czasem bardzo interesujące. Ale pisanie to jest coś bardzo trudnego, wręcz szkodliwego. Polega głównie na siedzeniu i czekaniu w nadziei. To niezmiennie wyczerpujący proces. Płyta The Boatman's Call była zaskoczeniem stylistycznym. To jest płyta, na której tak intensywnie, na pierwszy plan do gry weszło pianino. Staram się grać na nim najlepiej, jak potrafię. Nie jestem wirtuozem, gram bardzo prosto. Wszystko tak piszę, właśnie na pianinie. Try to keep it as kind of economical as possible and simple as possible. But I like that aspect to go from the music. I tak, są płyty, na których słychać to szczególnie. There seems to me a lot of emphasis on it. I write everything on the piano, so the songs all grow out of the piano. You know, and sometimes I'd like to do it differently than that. Słychać szczególnie pięknie, jak na płycie The Boatman's Call. Nick Cave. There is a